خدمت یکی از بزرگان صاحب نظر مسائل حدیثی رو عرض کردم. به ایشون عرض کردم این که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید و امامتنا امانن من الفرقه و طاعتنا نظامن للمله. آخه ما حضرت زهرا رو معصومه می دانیم، معصومه، کفعلیه، معصوم، سخنش بی حساب نیست. نمیگه طاعت شوهرم علی و بچه هام، نمیگه امامت همسرم علی و بچه هام، میگه امامت هم، امامت ما. پس معلوم خودش هم در اصل مقام امامت طبق این آیات حضرت زهرا شریکه، فقط با این فرق زمان امام حسن و امام حسین، وقتی امام حسن امامه نومت امامت به امام حسین دیگه نمیرسه، زمان امیرالمؤمنین امامت دیگه به امام حسن و امام حسین نرسید، بعد از امیرالمؤمنین به امام حسن. حضرت زهرا از طرفی خدا نخواسته این جنبه اجرایی خارجی به خانم ها داده بشه، و از طرف دیگر زمانی که حضرت زهرا حیات داره امیرالمؤمنین حیات داره، وگرنه حضرت زهرا هم طبق اون آیه تطهیر محور بسر خمسه طیبه است، اولول امری را که حتی فخر رازی هم اثبات میکنه باید معصوم باشه، طبق اونایی پس اینا هستن و بقیهش هم اینا گفتن، کما اینکه خود پیغمبرم فرمود که حالا